apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 października, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jutro zostanie przesłuchany kierowca ciężarówki, który spowodował karambol na obwodnicy Gdańska. O bezpieczeństwie, polityce i gospodarce rozmawiają eksperci na Igrzyskach Wolności w Łodzi. Na miejscu jest nasz reporter. Jesteśmy otwarci na pomysł natychmiastowego wejścia Ukrainy do NATO, mówi szef francuskiej dyplomacji. Infrastruktura drogowa nie zawiniła, oznakowanie było zgodne z przepisami. Tak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych odnosi się do karambolu na południowej obwodnicy Gdańska. W zderzeniu ponad 20 samochodów zginęły 4 osoby, w tym troje dzieci. 19 zostało rannych. Kierowca ciężarówki jechał z prędkością 90 km na godzinę, taranując kolejne stojące w korku auta. Tak wynika z ustaleń Radia Gdańsk. Mateusz Brożyna z Generalnej Dyrekcji Dróg mówi, że do wypadku doszło w miejscu, w którym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a linie na drodze zostały niedawno odświeżone. Jeżeli chodzi o oznakowanie poziome pionowe, tutaj oczywiście wszystko było zgodnie z tymczasową organizacją ruchu, która obowiązuje na węźle Gdańsk Południe w związku z budową obwodnicy metropolii trójmiejskiej i tutaj nie było winy po stronie infrastruktury drogowej. Wypadek wydarzył się dziś w nocy. Jego okoliczności wyjaśnia prokuratura. Nieoficjalnie wiadomo, że kierowca tira był trzeźwy. Pobrano jego krew do badania. Jutro mężczyzna zostanie przesłuchany. Budowanie bezpiecznego państwa zależy nie tylko od polityków. To wniosek z debat toczonych na Igrzyskach Wolności w Łodzi. O polityce, gospodarce, kulturze, edukacji czy właśnie bezpieczeństwie dyskutuje prawie 500 ekspertów. W Łodzi jest Michał Jędrkowiak. Michale, jak dużo miejsca organizatorzy poświęcili bezpieczeństwu? Sporo, to ani nie jedno, ani nie dwa spotkania o budowaniu odpornego państwa. Mówił m.in. szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Podkreślał, że właściwie wszyscy deklarują konieczność wzmacniania bezpieczeństwa, ale nieco inaczej jest, gdy pojawiają się konkrety, na przykład planowane zmiany w prawie budowlanym. Muszą być tak budowane garaże podziemne, żeby to były też miejsca schronienia. To znaczy, że to biuro i mieszkanie będzie droższe. To już tak wielu tych zwolenników tego nie ma. Jest tu też oczywiście mowa o cyberbezpieczeństwie. Były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński mówi, że wojsko i NASK działają tu dobrze, a ABW źle. 2/3 to jest całkiem dobra ocena. Pan premier Gawkowski tym tematem się aktywnie zajmuje i tam, gdzie ma na to wpływ, to idzie w dobrą stronę. Igrzyska Wolności to, jak mówią organizatorzy, wydarzenie dla ludzi ciekawych świata, ciekawych nowych idei. Tematów debat jest multum. Wszystko można śledzić w sieci. Spotkania odbywają się jeszcze dzisiaj i jutro do wieczora. Mówił Michał Jędrkowiak, dziękujemy za relację. Paryż jest otwarty na pomysł natychmiastowego zaproszenia Ukrainy do NATO, ale rozmowy na ten temat będą kontynuowane z sojusznikami, powiedział szef francuskiej dyplomacji. Jean-Noël Barrot stwierdził również, że jeśli okaże się prawdą, iż Korea Północna wysyła wojska, by wesprzeć Rosję w Ukrainie, to będzie to poważna eskalacja i pokaże, że Moskwa boryka się z wojną. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył w tym tygodniu Koreę Północną o wysyłanie do Ukrainy oficerów i przygotowywanie się do wysłania 10 tysięcy żołnierzy. W serwisie Trójki teraz informacja dla kierowców w Warszawie. Wieczorem i w nocy będą utrudnienia na południowej obwodnicy stolicy. W tunelu trasy S2 na Ursynowie odbędą się ćwiczenia służb ratowniczych. Przez kilka godzin fragment drogi będzie zamknięty. Pierwsze utrudnienia są planowane od godziny 20. Droga zostanie wtedy zwężona o północy. Obie nawy tunelu będą już nieprzejezdne. Jak mówi dyrektor Mazowieckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Paweł Woźniak, sprawdzane będą systemy bezpieczeństwa i koordynacja służb. Takich jak wykrywanie, alarmowanie o pożarze, tak jak system monitorowania, szereg innych systemów, które służą, żeby ten tunel był w pełni bezpieczny. W ćwiczeniach wezmą udział m.in. strażacy, policjanci i ratownicy medyczni. W tunelu dojdzie do symulowanego wypadku. Będziemy sprawdzać procedury sprawności, łączności, współdziałania poszczególnych służb. Ruch będzie przywracany na tym odcinku od godziny 5 rano. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. We Włoszech burze i ulewne deszcze. Z brzegów wystąpiły rzeki Elsa w Toskanii i Salso na Sycylii. W kilku prowincjach Emilii Romanii zamknięto szkoły, a podtopieniami zagrożone są regiony Wenecji Euganejskiej. Mniej intensywny deszcz spodziewany jest w całych Włoszech, również na Sardynii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na wieści sportowe, Krzysztof Łoniewski. Ciekawy hokejowy wynik w pierwszym z trzech zaplanowanych na dziś meczów w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Świetnie spisujący się do tej pory Beniaminek, Motor Lublin, przegrał przed własną publicznością z Lidzewem Łódź 3-4. więcej meczów z taką liczbą goli na naszym podwórku. Niewiele mniej obejrzeli kibice w derbach Londynu. W Premier League Tottenham 4-1 rozbił West Ham. Barcelona w La Liga gra z Sewillą jutro i w kadrze meczowej na to spotkanie znalazł się Wojciech Szczęsny, trener Blaugrany. Hansi Flick na dzisiejszej konferencji prasowej poinformował, że będzie pełnił jutro rolę rezerwowego. Po piłce siatkówka i zdecydowana wygrana Dewelopresu Rzeszów. 3-0 wygrał w Bydgoszczy z Pałacem. Miałyśmy ten mecz pod kontrolą, mówi przyjmująca ekipę z Podpromia Monika Fedusio. Przez cały mecz trener powtarzał, żeby właśnie to skupienie cały czas było i fajnie, że taki mecz jest wygrany i myślę, że cały mecz pod naszą kontrolą i to też na pewno gdzieś pokazuje, że idziemy do przodu, więc fajnie, że to się udało. W plus lidze siatkarzy Stilon Gorzów grał u siebie z mistrzem kraju Jastrzębskim Węglem, walczył dzielnie, to spotkanie zakończyło się przed chwilą, Jastrzębski Węgiel wygrał 3-1. Teraz tenis i półfinałowa porażka Jana Zielińskiego i Monakijczyka Ugo Nysa w imprezie ATP w Sztokholmie. 4-6 i 4-6 ulegli Czechom Petrowi Nouzie i Patrykowi Riklowi. Ziemny zamieniamy na tenis stołowy. Miłosz Redzimski odpadł w 1/8 finału turnieju singla w Mistrzostwach Europy w Lincu. Gładko 4-0 w setach pokonał go Francuz Alexis Lebrun. Francuz miał przewagę w każdym aspekcie gry. Miał przewagę w kombinacji serwis i atak, potem atak, kontratak, miał przewagę na odbiorze serwu również. Miłosz serwował zbyt czytelnie, zbyt mało zmiennie, zbyt mało zaskakująco. Przeciwnik był dokładny w odbiorze, przechodził do ataku, przejmował inicjatywę. Wyłączył Miłosza najsilniejsze strony. W bawełnę nie owijał trener kadry, a prywatnie ojciec Miłosza Tomasz Rydzimski. Na zakończenie serwisu schodzimy na wodę. Bartłomiej Marszałek zajął 4. lokatę w Grand Prix Chin w motorowodnej Formule 1 i był zadowolony ze swojego startu. Na deser jeszcze dorzucam do tego pierwsze miejsce w klasyfikacji najszybszego okrążenia w wyścigu, także dodałem Fast Lap Trophy, jest to też nagradzane tutaj F1 H2O. No jestem w czołówce tego sportu, jest to bardzo miłe uczucie. Do końca cyklu Mistrzostw Świata został jeden wyścig. Marszałek plasuje się w klasyfikacji generalnej na pozycji 5. Sport wróci na naszą antenę za 2 godziny. Nad ranem na południu możliwe mgły, w nocy na wschodzie miejscami temperatura spadnie do -1 stopnia. Jutro nadal piękna, słoneczna pogoda, na termometrach 12 stopni na wschodzie, około 15 w centrum, do nawet 19 na zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Otwarte! Zapraszamy do salonów Volkswagena. Od 15 do 19 października na dni otwarte. Sprawdź ofertę wyprzedaży rocznika 2024 i wybierz model, który pasuje idealnie do Ciebie. Volkswagen. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. 19 października we Wrocławiu zostanie wręczona Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus. To literacki drogowskaz Europy, dzięki któremu od 19 lat poznajemy najważniejszych pisarzy i pisarki tej części kontynentu. Wśród dotychczas nominowanych i nagrodzonych są m.in. Swietłana Aleksijewicz, Georgi Gospodinow, Martin Polak, Józef Szkworecki, Olga Tokarczuk, Dubrawka Ugresić, Oksana Zabuszko czy Serhii Żadan. Kto dołączy do tego grona? Oglądaj transmisję z gali na www.angelus.com.pl. Gdy

na kwadrans po 17. Witamy się w tygodniku muzycznym audycji, która na antenie Trójki potrwa, tak, to chciałem powiedzieć, potrwa do godziny 19. W tygodniku jak zwykle nowości i duża liczba nowości dzisiaj do 19 właśnie. Goście muzyczni i gość też dziś będzie oraz rocznice. No i od rocznic zaczynamy. Na początku tygodnika przewijamy 30 lat wstecz do października roku 1994. Grupa Suede, druga płyta tego zespołu, myślę, że jeden z klasyków brytyjskiego rocka lat 90., album Dog Man Star i nagranie Heroin. Jeszcze do tej płyty dzisiaj wrócimy, gdzieś pod koniec tygodnika muzycznego, już ładnych kilka dni temu minęła ta rocznica, ale płyta tak zacna i klasyczna, że no musiała w tygodniku wybrzmieć. Z kolei ta rocznica, również 30., ale ona wybije dopiero jutro. And Cake, debiutancki album tej super grupy z Chicago. No jutro będzie obchodził swoje 30. urodziny. Jack in the Ball. Tak rozpoczyna się ten album, który zainaugurował wspaniałą karierę tych czterech muzyków, którzy byli już wcześniej znani z innych projektów, nawet bardzo. No i w ogóle to taki dream team, jeżeli chodzi o chicagowskie post-rockowe granie lat 90. Obudzony w środku nocy mogę wymieniać Sam Prekop, wokale, gitara, Archer Pruitt, gitara. John McIntyre, ten z grupy Tortoise na perkusji i zawsze zapominam nazwiska basisty, ale dzisiaj sprawdziłem, Eric Claridge. Początek wspaniałej podróży mistrzów, takiego wysmakowanego, przyczajonego, no właśnie zastanawiam się czego, post-rocka, indie-rocka, a może po prostu popu z elementami jazzu, elektroniki, jeszcze wielu innych rzeczy. No i 11 albumów na koncie, na 12 fani czekają już 6 lat. Byłoby miło, oj, na pewno byłoby miło, gdyby to oczekiwanie się wreszcie zakończyło. Mam nadzieję, że doczekamy się jeszcze kolejnej płyty grupy The Sea and Cake. Za mniej więcej kwadrans w naszym studiu gość, Discret, więc będzie to coś dla fanów rapu i również, myślę, że nie tylko, ale przedtem jeszcze trochę gitarek, zdecydowanie będzie to gitarowy początek tygodnika muzycznego i będą wreszcie nowości. Ta płyta ukazała się wczoraj i można w sumie powiedzieć, że wczoraj zakończyła się wydawniczo kariera grupy Japandroids. Eye Contact High. Tak rozpoczyna się czwarty i ostatni w karierze tej grupy album Fate and Alcohol. To jest tytuł płyty Japandroids. Tak nazywa się ten kanadyjski duet. No znany, myślę, miłośnikom takiego grania od dobrych kilkunastu lat, gdy debiutował. Już dobre 2 miesiące temu ogłosili panowie, że to będzie ich pożegnanie, że to będzie ich ostatni album. Raz jeszcze wejdą do studia i wyrzucą z siebie tych 10 emo, punkowo, indie hymnów, bo myślę, że zespół nie pozostawia wątpliwości ani przez chwilę, że chodzi tu o wspólnie wykrzyczane refreny i melodie trafiające prosto w serce, nawet jeżeli są to melodie nie jakoś bardzo wykoncypowane, wysmakowane, to chodzi w nich o coś zupełnie innego. Myślę, że płyta, która skutecznie rozgrzewa w tę coraz zimniejszą jesienną aurę i jest naprawdę jakościowym ujęciem takiego grania, do którego Japandroids przyzwyczaili swoich fanów. Wybrałem jeszcze jeden utwór na dzisiaj z tego albumu, z płyty Fate and Alcohol. No w tytule już mamy mrugnięcie do Boba Dylana. Bob Dylan miał Positively 4th Street, Japan Joyce mają Positively 34th Street. I to jest chyba najdłuższy utwór na płycie, tak mi się wydaje, chociaż tego nie sprawdziłem z dymniką. Raz jeszcze, Japan Joyce. This song. sad, sad. What took you so long? No trochę jakby ciągnęło ich w stronę takiego folkowo-barowego grania a la zespół The Pogues, ale już nie dowiemy się, czy tak by faktycznie było, bo to z ostatniej, przynajmniej tak według zapowiedzi wynika, członków tej grupy, płyty Japan Droids. Positively 34th Street z płyty Fate and Alcohol. Myślę, że to nie ostatnie spotkanie w tygodniku muzycznym z tym albumem w nadchodzących tygodniach. My tymczasem zaglądamy na nowy singiel projektu Mercy. Wiosny i całe lato grała nam w trójkowych głośnikach ich przepiękna Kalifornia. A to jest ich nowy singiel, Mercy, chociaż chciałbym dopowiedzieć Mercy, Mercy Me. Skojarzenia z Marvinem Gayem chyba natychmiastowe, ale to w moim odczuciu też duży komplement. Angels, taki tytuł nosi ten utwór. A już za moment w naszym studiu zapowiadany gość. Najpierw jednak przypomni się muzycznie Discret. Dla tych, którzy pytali, czy na winę jeszcze. Jak zrobię upload, może się spalić serwer. Tu pierwszy polski MC, który miał internet. Co drugi raper wtedy myślał, że jest Herbert. Szkoda, że nie kumał, gdzie jest werbel. Za rymy o rymach można było dostać w mazak. Teraz mi spróbuj coś nakazać. Wiem co potrafię, może stąd ta blaza. Jak w domu to włączasz, to sąsiad włączy Shazam. Taki bicik to dla mnie optimum. Jak dajesz szesnastkę, to raczej coś w stylu. Jakbym odpalił laskę trotylu, albo byś dostał plackiem po ryju. WRN to nie gangster z Londynu, lecz złapnie jak sobie śmiesznie tańczę do drillu. Tramwaj, autobus, jak autem to Prius. Jak kaszkiet, to nigdy daszkiem do tyłu. To dla tych, którzy pytali, czy na winę jeszcze. Minęło parę lat, ale chyba mam luz. Oto moje flow, zawsze moją bronią. Disket bronię czai ten. To dla tych, którzy pytali, czy na winę jeszcze. Minęło parę lat, ale chyba mam luz. Oto moje flow, zawsze moją bronią. Disket trochę w jednym kierunku, bez kiepskiej zwrotki. Wyrafinowany flow, nie troglodyta. Nie noszę dużych logo, bo to przypał. Nagrałem kiedyś coś, to klasyka. Zanim dziewiczy wąs się posypał. Potem byłem jak, lepiej to został Wojtas. Ale zmieniłem zdanie, chyba pora powstać. Warszawski hip-hop, nie Wulka Kosowska. Propsuje mnie i doktorant, i troll na 4chan. Kiedyś w Lacosta, polo, połowa bolsa. Teraz japońska whisky, której nie można dostać. Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Cokolwiek na winę, to wyjdzie dobra zwrotka. Dla małolatów to jakaś nowa postać. Jak coś to mordka, zapytają nas ojca. Dla supporterów zawsze sklejona piątka. Bo prosili o kombak, coś jak ten chłopak gąciarz. To dla tych, którzy pytali, czy na winę jeszcze. Minęło parę lat, ale chyba mam luz. O moje flow, zawsze moją bronią. Disket bronię czai ten. To dla tych, którzy pytali, czy na winę jeszcze. Minęło parę lat, ale chyba mam luz. O moje flow, zawsze moją bronią. Drugie w jednym kierunku, bez kiepskiej zwrotki. To dla tych, którzy pytali, czy na winę jeszcze. No ja już wiele razy na antenie Trójki mówiłem, że to jeden z moich absolutnie ulubionych rapowych polskich numerów tego roku, więc tym bardziej się cieszę, że nie tylko w nagraniu, ale dziś na żywo z nami w studiu Wojtek Nosowski, aka Discret. Cześć Wojtku. Uszanowanie, witam ciebie, witam radiosłuchaczy, dziękuję bardzo za zaproszenie. Słuchaj, musimy zacząć od bardzo, myślę, prozaicznego pytania. Dlaczego hip-hop? Gdzie byłeś, jak cię nie było? No, i tu, i tam. Nie była to jakoś materiał na książkę czy film Martina Scorsese. Natomiast po zakończeniu tego pierwszego epizodu, czy no tak, pierwszego epizodu z rapowaniem około 20 lat temu, to już będzie, prowadziłem życie, powiedziałbym, bardziej, mniej szalone niż moi koledzy, którzy pozostali przy rapowaniu, ale z pewnością nie nudne i nie jakieś takie super sztampowe, tak bym powiedział to, może nieco tajemniczo, ale wydaje mi się, że tutaj nie ma co się też wydobywać jakichś historii. A czy jacyś specjaliści od obliczeń w polskim rapie, bo zdaje się, że są tacy, tak. Policzyli, czy to jest najdłuższa przerwa wydawnicza w historii polskiego hip-hopu na dziś? Obawiam się, że osoby odpowiedzialne za tego typu memiczne profile nie do końca mogli sobie zdawać sprawę z mojego istnienia, bo ja zakończyłem rapowanie tak dawno temu, że osoby, które trudnią się tego typu analizami, być może jeszcze wtedy nie były w stanie zrobić obliczenia na poziomie 1 plus 1, więc taka to mogła być sytuacja. Natomiast nie wiem, wydaje mi się, że to jest rzeczywiście długa przerwa, ale to też wynika z tego, że ja skończyłem rapowanie, jak byłem bardzo, bardzo młodą osobą, bo bardzo wcześnie zacząłem rapować. Jak podpisaliśmy kontrakt jako zespół Stare Miasto z Majorsem, wtedy to był Poligram Polska, to ja miałem chyba 15 czy 15 lat chyba, wobec czego... A ty podpisałeś tę umowę, czy rodzice musieli to zrobić? Nie, właśnie to musieli rodzice zrobić, gdzieś tam tą umowę nawet ostatnio musieliśmy wydobyć. Więc ja już byłem na emeryturze, jak miałem 20 chyba 3 czy 4 lata, wobec czego ja w zasadzie byłem takim child actor, jak są w Stanach. Nie tylko w Stanach, tak? Ale osoby, które są głównie znane z tego, jak wyglądali i jak brzmieli, jak byli dziećmi, to ja w zasadzie, oczywiście nie w konwencji dziecięcej, bo to nie był rap dziecięcy, chociaż w pewnych może aspektach i trochę był. Natomiast byłem emerytem dosyć takim młodym, a teraz jak powróciłem do rapowania, no to nadal się czuję się młody, chociaż oczywiście rocznikowo wygląda to trochę inaczej niż zdecydowana większość sceny czy słuchaczy. No właśnie, bo w rewanżu nawiązujesz też w paru miejscach do tego, co było te 20 plus lat temu, tak? Tramwaj, autobus tam się pojawia, tak, między innymi, czyli cytat, nawiązanie do jednego z największych hitów, klasyków Starego Miasta. Jak dzisiaj słuchasz tych rzeczy, które wtedy nagrywałeś, mając te lat 16, 18, 20, tak? Bo to chyba była, to była chyba ta granica, tak? To kogo ty słyszysz? To jest inna osoba, to jest ktoś z dalekiej przeszłości, czy czujesz jakąś więź z tym człowiekiem? Ja myślę, że że nie zmienia się w nas taki za przeproszeniem core zupełny tego, kim jesteśmy, i ja tutaj nie zrobiłem jakiejś wolty dokumentnej. Natomiast no nie ukrywajmy, że jeżeli się ma 14, 15, 16 lat wtedy, bez dostępu do YouTube'a, Wikipedii, i w zasadzie można stać się erudytą muzycznym, czy w naszym przypadku hip-hopowym, tak jakby to też precyzując, dosyć szybko, to wtedy było w tym dosyć dużo jednak takiego niestety małpowania i nieporadności jakiejś takiej w tym wszystkim. Chociaż co mnie cieszy, to w moim przypadku i w przypadku ludzi, z którymi wtedy te nagrania realizowaliśmy, tego małpowania nie było tak dużo jak później, jeśli chodzi o resztę sceny, więc wydaje mi się, że my staraliśmy się wytworzyć ten swój styl, który ocierał się o te takie klimaty, powiedziałbym, jazzowe, bardziej organiczne. Wtedy to było obraźliwie nazywane takim studenckim hip-hopem, czyli takim rapem bez przekleństw, który był stawiany naprzeciw temu ulicznemu hip-hopowi. Prawilnemu. Prawilnemu. My też tak się trochę też stawialiśmy, no ale to jakby umysł 15-16-latka też funkcjonuje w takim czarno-białym takim algorytmie, więc my też się w ten sposób, za przeproszeniem, pozycjonowaliśmy. No ale nie mogę powiedzieć, że z jakąś super przyjemnością słucham tych moich piosenek, które powstawały, nie wiem, w 98 czy 99 roku. Z późniejszymi rzeczami jest lepiej. Jeżeli chodzi o formę, to jestem z nich bardzo zadowolony, bo to wydaje mi się, że to było... Rzeczywiście przecieraliśmy szlaki, ja, PZ, Ace, tego typu postaci. Natomiast no oczywiście, jeśli chodzi o treść, no to tam pozostawia ona dużo do życzenia i jest tam dużo takich truizmów. Ale hip-hop też, umówmy się, wtedy i nadal nie jest to muzyka, w której trzeba koniecznie poszukiwać jakichś naddanych sensów i odkrywania wielopoziomowej jakiejś głębi tekstowej. Ja zawsze byłem z tego, powiedziałbym, miotu raperów, dla których brzmienie i forma były bardzo istotne. Ja bardzo, bardzo lubię muzykę brazylijską, z której nic nie rozumiem, a chwyta mnie za serducho i lubię jej słuchać, wobec czego zawsze się sprzeciwiałem takiemu traktowaniu treści utworów hip-hopowych jako czegoś, co jest tam super, super ważne. Zresztą nawet ten singiel, który wypuściłem jakiś czas temu, Rewanż, no to jest to zdecydowanie utwór w pewnej konwencji hip-hopowej. Jeżeli się zna konwencję bluesową albo utworów country, no to wie się mniej więcej, czego się oczekuje, czy filmy Martina Scorsese, tak? Tak jakby przychodzi się po, żeby mieć kontakt z tymi tekstami po jakąś konkretną emocję, czy jakiś taki vibe, za przeproszeniem. I zdecydowanie jest to coś, co jest mi bliskie, co nie oznacza, że te wariacje tematyczne i pewne eksperymenty nie są dla mnie czymś ciekawym, bo absolutnie są. No dobrze, to zróbmy teraz pauzę, bo od rewanżu pojawił się też update, więc musimy się zadejtować i wtedy przewiniemy te 22 lata do przodu i porozmawiamy o tym, gdzie jesteś dziś i co się dzieje. Gdzie się widzę za 5 lat, jak na rozmowie kwalifikacyjnej. Tak, to będzie być może w kolejnej części rozmowy jeszcze. Bardzo chętnie posłuchamy tej odpowiedzi. Ale na razie najnowszy, no niewiele ponad tydzień, singiel Discreta, update. Kiedyś myślałem, że się zjemy bez religii. Wychowanie w Polsce, tak ci oczy mydli. Zambą słyszałem takie żygi, że aż wstyd mi. Nie muszę mieć Biblii, by nie robić krzywdy innym. Nie kupuję hajpu na trend czy artystę, bo minie sezon lub dwa i czar pryśnie. Kiedyś każde wyjście z domu traktowałem jak występ, bo przed magistrem sam byłem hajpistem. Życie nie daje nagród nikomu za rzadki nadruk, więc teraz na dwór to raczej wytarty barbur. Złap mnie na targu w poszukiwaniu fantów. Odfollowałem wszystko, co może nastrój zatruć. Nie kłócę się już w necie i nie piszę rantów. Jak ktoś był toksik, to nie mamy kontaktu. Nie szukam wszędzie znaków, raczej przypadku. Jest kilka tematów, którym zrobiłem undo. Zmieniłem stan. Już teraz naprawdę chcesz się ze sobą. Nie tak jak naprawdę. Chociaż to zagnie mnie. Oby jak najmniej. O każdym razie jest pora na update. Inflacja marzeń to coś, co dobrze znam. Zamykasz oczy, a w głowie powstaje plan. Spełnisz marzenia i już więcej potrzeb masz. Masz mieszkanie, to chcesz dom. Jak dwa domy, to chcesz jacht. Kapitalizm wlał głupoty mi w głowę. Chciałem niemożliwy hajs, zrobić coś jak blik monet. Teraz byle mieć na podróże i zdrowie. I na starość żyć skromnie sobie, może w Lizbonie. Teraz lepiej słucham, jak ktoś mnie przestrzega. I nie pociąga mnie już żadna ekstrema. A jak nie wychodzi, to próbuję jeszcze raz. Bo człowiek się zmienia trochę tak jak w X-Menach. Znowu lubię rap, chociaż trochę jest trema. I nie rozkręcam bifów jak jakiś desperat. Teraz respekt mam, jak umiesz w Excela. A jak zrobiłem kiedyś nie tak coś, to weź przebacz. Zmieniłem stan. Już teraz naprawdę chcesz się ze sobą. Nie tak jak naprawdę. Chociaż to zagnie mnie. Oby jak najmniej. O każdym razie jest pora na update. Zmieniłem stan. Update, nowy, drugi tegoroczny singiel Discreta i Mulata, trzeba powiedzieć też o tutaj autorze produkcji, Mulaty. Prawda? I słuchaj, a propos tego utworu, bo ja mam wrażenie, że rewanż, tak jak powiedziałeś, to był utwór pewnej konwencji, tak. To był rodzaj takiego przypomnienia się, przewózki. Nawet mema takiego, ja o tym myślę, że jakby to jest, jeśli możemy jeszcze na sekundę tego rewanżu wrócić, to był zarówno klip, jak i utwór, to był taki numer, który zawsze chciałem nagrać, 22 lat temu, a nie miałem warunków, nie było takich bitów, nie było takich możliwości zrobienia takiego klipu i to jest taki trochę rewanż wobec samego siebie. Aha. Także oprócz sceny to tak zrobiłem go trochę dla siebie i dla tych wszystkich osób, które są takimi, jak my to mówimy, headsami hip-hopowymi, czyli takimi głowami hip-hopowymi, którzy kumają te skrecze w refrenach, te przewózkę i te przechwałki, a jakby tym utworem zamykam ten rozdział takiego stricte hip-hopu tylko dla hip-hopowców i rzeczywiście kolejne rzeczy, które będę wypuszczał, począwszy od tego update'u, to są rzeczy, które mam nadzieję będą dekodowalne także dla ludzi, którzy tymi takimi hecami hip-hopowymi i nie słuchają, nie są i nie słuchają DJ-a Premiera i Graki ma do snu. Słuchaj, czyli to trochę się zgadza z tym, o co ja chcę cię zapytać, bo mam wrażenie, że ten utwór jest jakimś twoim takim, szumnie mówiąc, filozoficznym statementem, jakimś takim statusem ciebie, twojego życia, twojego patrzenia na świat na rok 2024. Z jakiś taki trochę hymn, nie wiem, slow life'owy, no, antycoachingowy, tam, nie wiem. Tam są różne aspekty. Jest to trochę taki, za przeproszeniem, dump różnych moich takich refleksji. I wydaje mi się, że chciałem tam przekazać pewne rzeczy, ponieważ jest tak, że jak się z kimś nie ma kontaktu przez 20 lat, a jest jakaś grupa ludzi, którzy mnie pamiętają, albo na przykład później po moim, że tak powiem, wycofaniu się z rapowania słuchali mnie, no bo istnieje taka możliwość, że można słuchać utworów nagranych wcześniej, można ich słuchać później. Słyszałem historię ludzi, którzy, nie wiem, starszy brat, starsza siostra, albo nawet rodzice puszczali moje numery, wobec czego chciałbym, żeby też wobec tych ludzi wybrzmiało to, kim jestem teraz, co się zmieniło. Pewne rzeczy się nie zmieniły, pewne rzeczy się zmieniły. I tak, ja nie lubię takich określeń jak manifest, bo 2,50 czy 2,40, nie pamiętam, ile ta piosenka ma, to jakby to nie jest rzeczywiście, ja nie mam też jakiejś recepty i filozofii życiowej w pełni sformułowanej. To wszystko jest robione i działania są może nie po omacku, bo jakiś tam etyczny kręgosłup i jakieś wskazówki posiadam. Natomiast no rzeczywiście chciałbym, żeby ludzie wiedzieli, czym się różni ta osoba od tej, którą mogą kojarzyć wcześniej. To mówię o tych, którzy mniej więcej mnie kojarzyli. A jeżeli chodzi o słuchaczy świeżych, bo na szczęście tacy też się pojawiają, to żeby wiedzieli, z kim mają do czynienia. Więc jest to rzeczywiście jakiś pewien rodzaj takiego manifestu, ale nie traktowałem tego jako ściągawkę, która sprawia, że wszystko się o mnie wie po przesłuchaniu tej piosenki, ponieważ kryje w sobie oczywiście wiele różnych innych tajemnic. No to byłoby za proste. No dobrze, to powiedz koniecznie w takim razie, co dalej? Ja się zastanawiam, czy jest jakiś master plan, czy to jest raczej metoda małych kroczków i trochę na zasadzie zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak. To ciekawe, kiedy wypuściłem rewanż, nie pamiętam z czego już to wyniknęło, ale pojawiła się informacja, że tutaj jest już gotowa moja płyta, która za chwilę wyjdzie i to są single, które wychodzą z tej płyty. I ja między innymi dlatego wycofałem się z rapowania 20 lat temu, że moja twórczość, wtedy jeszcze internet raczkował w Polsce, wobec czego tak naprawdę nie miałem świadomości, ile osób mnie kojarzy, słucha i tak dalej, i tak dalej. Trafiała wówczas w próżnię, jeśli chodzi o pewne wyniki słuchalności, to nie wiem, bo wtedy Spotify'a nie było, natomiast jeśli chodzi o sprzedaż płyt i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli teraz bym po 20 latach, pół roku po tym, jak wróciłem, wydał płytę, to efekt byłby dokładnie taki sam, jak wtedy był i znowu bym się na 20 lat musiał wycofać z rapowania. Wobec czego plan jest taki, nie jest to może jakiś master plan, ale powoli, sukcesywnie buduję sobie grupę odbiorców, wypuszczając numery, z których jestem dumny, z których jestem zadowolony. I płyta zostanie wydana wtedy, kiedy po prostu ta masa krytyczna po pierwsze będzie gotowa, po drugie płyta będzie gotowa. Bez czego dementuję informacje na temat gotowej płyty, która lada chwila wyjdzie. Raczej raz na jakiś czas będę wypuszczał nowe rzeczy. Bardzo ci dziękuję. Musimy tutaj niestety postawić kropkę, ale posłuchamy jeszcze jednego tegorocznego utworu z twoim udziałem. To będzie fit Ubiaka i Kuzyna. Wojtek Nosowski, czyli Diskret, był gościem Tygodnika Muzycznego dzisiaj, a my słyszymy się w Tygodniku w drugiej godzinie, po godzinie 18. U nas leci rok Marsjano i chrom na ściany. I jeśli cokolwiek na później, to sos odkładamy. Czasy mniej luźne, ale przypomnij mi te lepsze. Z morza zmartwień suchą nogą se wyszedłem prosto na plażę. Twarz do słońca, powitam. Nie mam wielu potrzeb, na te co mam to mistyka siły. Pamiętam o tym, jak potrzebuję sukcesów, bo pamiętam swoją twarz, zanim się zmieniła od stresu. Jak wspominam to dla przestrogi. I nie za długo, bo mój czas jest drogi. Krótka piłka, weź odbij, zejdź z drogi. Zamiast drzeć japę w studio, lepiej zeszyt se podżyj. Te zwrotki biorę z chodnika, nie słownika. Przy tym trybie życia, jakbym nie chciał, to mam o czym pisać. Się nie przesłyszałem, jak mówili, otwórz oczy, Michał. Przewidziałem, w efekcie nie przewidziałem i to słychać, kuzyn. U nas leci Larry June i tagi na mur. Krótkie rękawy, więc nie chowam nic, karty na stół. Skończę ci album, jak nie potrafisz, zaczynam swój. Przygotowałem sobie miejsce, w którym być zaszczyt jak uch. W DM-ach propsy mam od legend. O rynku mało wiem i to też zostawię dla siebie. Z góry do dołu, od prawej do lewej. Motywacja, sos na podłodze, znaki na niebie. I może trochę rzeczywistość zaklinam, nie wiem. Po 15 latach znów mi zaczyna zależeć. Po 15 latach jestem świeży, bo butelka jest szczelnie zamknięta, niech jeszcze poleży. Z buta duże miasta, małe piekła. Najpierw się cementowała wiara, potem z trzaskiem pękła. Było za szybko, więc wybieram dobre dla mnie tempa i nie ściemniam, więc co mówię, nie muszę zawsze pamiętać. Piak. Dobra, ja. U nas leci Harry Fraud i Coco Melon. Biaki kuzyn na repeacie, powiedz to kolegom. Sprawdzam se nowe premiery, no bo sporo tego. Kilka spoko, ale większość muszę popić kolku zero. Diski dobry chłopak, ale nie mimoza. Może pionier, ale nie dinozaur. Piąta dekada już, więc łap doła. Bo nikt nie będzie wiecznie małolatem jak małolat. Starszy niż Gen Z, ale młodszy niż Jay-Z. Loro piana z tym minimal, ale fancy. Więc na tej Bentley robimy back to basics. On some hello nasty shit, sorry za angielski. Czuję się rzeźki, po przerwie mam co pisać. Flow, które działa z winyla i na storiesach. Najlepsze płyty łatwo poznasz po rysach. Choć fanów mam jak pensja w Nightisach, max to tysiak. Autopromocja. To muzyczne spotkanie weterana na scenie obecnego od wielu dekad z artystką młodego pokolenia, o której świat jeszcze z pewnością usłyszy. Razem tworzą niepodrabialny duet John Porter i Agata Karczewska. Na transmisję ich koncertu zapraszam w niedzielę, kilka minut po 19. Streaming wideo na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co jedną minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o. Po co nam 10 kilo cytryn? To jest potężna dawka witaminy C. Przecież jest VitaCemax. Aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce. Także w wersji z witaminą D3. Suplement diety VitaCemax. Witamina C w maksymalnej dawce. Dostępny w aptekach. Aflofarm. Prawdziwa historia Wandy Rutkiewicz. Pierwszej kobiety i osoby z Polski na najwyższych szczytach ziemi. Najnowszy film Elizy Kubarskiej Wanda Rutkiewicz – Ostatnia wyprawa przedstawia niepublikowane do tej pory audiopamiętniki ikony złotej ery polskiego himalaizmu, która wkroczyła w męski świat wypraw wysokogórskich i zapłaciła za to najwyższą cenę. Zaginęła 30 lat temu. Niektórzy twierdzą, że nadal żyje w buddyjskim klasztorze. Czas poznać jej tajemnice. Wanda Rutkiewicz – Ostatnia wyprawa. W kinach już od 18 października. Poleca Radiowa Trójka. Coraz częściej moje oczy są podrażnione, suche i zmęczone. Czasem czuję, jakbym miała piasek pod powiekami.